Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün konumuz antroposenin geleceği, iklim değişirken genler, türler, tür dağılımları, ekosistemler nasıl değişiyor? Bu soruya genel olarak farklı sorularla cevap aramaya çalışacağız. Küresel ısınmanın tetiklediği biyoçeşitlik krizi ve 6. yok oluş çağı olan antroposen dönemde bazı türleri de hatta hiç tanımadan kaybediyoruz. Böyle bir problemle karşı karşıyayız ki bu da biyoçeşitlik krizini oluşturuyor. Esasen bir yangının içindeyiz ve hatta o yangının birebir kendisiyiz. Çünkü insan nüfus artışı, habitatlara verdiğimiz zarar, iklimi değiştirmemiz, ısınmaya sebep olmamız bu yangında bir ölçüde insan evladını çıkardığını gösteriyor. Genel olarak hani bu kayıpların altında ne yatıyor? Bir cevap verdim. Dedim ki hani insanın nüfus artışı ve habitatlara verdiği zarar. Bunu her programda da belli ölçüde tekrarlıyorum esasında ama bu kayıpların altında ne yatıyor? Yaşadığımız gezegenin tarihine baktığımızda bu tür kayıplar olmuş muydu? Mesela yakın geçmişe bakacak olsak iklim değişimi, biyoçeşitliliği nasıl şekillendirdi? Etkiledi mi? İnsanın olmadığı bir dünyada bunlar nasıl gerçekleşti? İklim genleri etkiledi mi? Genetik çeşitlilik desenleri özel olarak düşündüğümüzde Anadolu'da ya da genelde düşündüğümüzde ılıman kuşağı da ele alacak olursak tüm Avrupa'da nasıl değişti? Ve insan nüfus artışı dediğim bu insan nüfus artışı ekosistemleri etkiliyor mu? Bu soruları ve bu sorularla beraber farklı sorulara da cevap aramaya çalışacağız antroposen sohbetlerin bu bölümünde. Olabildiğince açıklamaya çalışacağız. Bugünkü konuğum İstanbul Teknik Üniversitesi Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Emrah Çoraman. Emrah hoş geldin. Ne iyi ettin buradasın. Nasılsın? Merhaba Utku. Teşekkürler davet ettiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Emrah, genel olarak hani tanımlamaya çalıştım programın altlığını ama bu sorulara geçeceğiz. Geçmeden önce çok kısa seni tanısak dinleyicilerimiz için. Sonra da sorularımıza geçsek. Dediğim gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü'nde çalışıyorum. Burada ekoloji evrim ana bilim dalındayım. Yaklaşık 1,5 yıl oldu. Koronadan hemen önce geldim Türkiye'ye. Daha öncesinde de Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışıyordum. Berlin Doğa Tarihi Müzesi aynı zamanda bir enstitü. Leibniz Evrim ve Biyoçeşitlilik Araştırmaları Enstitüsü. Uzmanlık alanım genetik çeşitliliğe bakıyorum. Genetik çeşitlilikle değişen çevre koşulları arasında nasıl bağlantılar var bunu anlamaya çalışıyorum. Uzman olduğum alanda yani esas çalışma grubumda yarasalar. Evet. Bu soruların büyük bir kısmını yarasalar üzerinden cevaplıyorum. Tabii ki şu anda daha geniş sadece yarasalara değil diğer türlerle de ilgileniyorum. Esasen biraz biyo coğrafyayla da ilgileniyorsun esasında evet, genel anlamda. Evet. Hı-hı. Yani şöyle benim araştırma grubumun sorusu özelde Anadolu. Genelde de şöyle diyebiliriz. Biyolojik çeşitliliği şekillendiren mekanizmalar neler? Anladım. Biyolojik çeşitlilik derken tür çeşitliliği, işte genetik çeşitlilik, özellikle genetik çeşitlilik üzerinde bunları anlamaya çalışıyorum. Neden mesela Anadolu'daki işte birçok türün popülasyonlarındaki genetik çeşitlilik yüksek? Bunu anlamaya çalışıyorum. Anlıyorum. O zaman ben bunu söylemişken sorularımızı yavaş yavaş geçeyim istiyorum. Ya ilk sorum şöyle, toparlamaya çalıştım girişte ama şöyle başlasak yani iklim değişimi türleri nasıl etkiliyor? Türlerin biyolojisini ya da genel olarak türlerin dağılımlarını genel anlamda buna nasıl bir cevap verilebilir? Yani şöyle türlerin dağılımı üzerinden konuşabiliriz mesela. Yani iklim değiştiği zaman mesela işte ısınmaya başladı diyelim ki Akdeniz havzasında sıcaklıkların artacağını biliyoruz. Oradaki canlılar ne yapacak? Biraz bunu sorgulayabiliriz. Şimdi canlıların yaşayabileceği belli sıcaklık limitleri var. Bazı cansız dünyayla alakalı çevresel koşullardan beklentileri var. Biz de öyleyiz yani. İnsanın da belli bir beklentisi var doğada, çevresel koşullarda. Buna niş diyoruz. Yani bu canlının nişi diyebiliriz kabaca. Yani iklimsel nişi diyebiliriz. Yani nişini takip etmek zorunda. Yani eğer buralar çok ısınırsa daha hareket edip eski nişine benzer yerlere gidebilir. Yani buna niş takibi deniliyor. Yani hareket etmek zorunda kalıyor. Ama her canlı hareket edemeyecek malum. Hani ağaçlar, bitkiler hareket edemeyecek. Onlarda da tabii tohumlarıyla beraber popülasyonlar hareket edebilir. Bazı canlılarsa adapte olabilirler. Yani hava ısınabilir. Ama bunu tolere edebilirler. Bunun içinde birkaç tane tabii şey var. Mesela bu şu andaki fenotip plastisite diyoruz. Yani zaten bazı türler daha sıcakta veya daha soğukta yaşayabiliyorlar. Yani bireylerdeki adaptasyon dışında ne denir? Uyum sağlama yetenekleri diyelim bireyin. Onun dışında da uzun vadede popülasyonların adapte olması gerekebilir. Benim çalıştığım konu da bu. Genetik adaptasyon. Ne oluyor da genlerinde nasıl bir yani genetik yapılarında popülasyonların nasıl değişim oluyor da değişen çevre koşullarına uyum sağlayabiliyorlar. Bunu araştırıyorum. Yani dediğim gibi temelde iki şey var. Ya adapte olacaksınız ya da hareket edeceksiniz. Adapte olmuyorsanız ve hareket edemiyorsanız da maalesef türünüz, oradaki popülasyonlar veya türler yok olma riskiyle karşı karşıya. Anlıyorum. Şimdi bu noktada hemen şeyi sormak istiyorum. Şimdi geçmişte bir takım yok oluşlar yaşadık. Programın da ilk konularından bir tanesiydi bu. Ama yakın şöyle tarihe bakacak olursak, yaşadığımız gezegenin hani bu yakın tarihinde biyoçeşitlik kayıpları iklimin değişmesine bağlı olarak gerçekleşti. Bunu biliyoruz hani insanın olmadığında ama bu insanın olmadığı dönemde bu iklim değişimi, biyoçeşitliği nasıl şekillendirdi? Bunu genetik belirteçlere bakaraktan nasıl anlayabiliyoruz? Senin özellikle yarasalarla yaptığın çalışmalar üzerinden ne söylersin? Yani geçmişte de zaten bir buzul devri diyelim. Buzul devri içindeyiz. İşte şimdi havalar ısındı. Buzullar arası dönem diye geçiyor. Normalde ama bu dalgalanmalar gösteriyordu. Yani buzullar giderek büyüyor. Avrupa'nın işte önemli bir kısmını kaplıyor. Avrupa'ya, Asya'ya bakarsak belli bir irtifanın üstünde kalıcı olarak kar alıyor. Mesela bu 2000 metrelerde olabilir. Yani hava bayağı soğuyor. Sonra bu birkaç bin, 10 bin yıl devam ettikten sonra tekrardan iklim günümüzdeki koşullara geliyor. Sonra tekrardan soğuyor. Böyle dalgalanmalar yaşıyor. Bunlara da buzul çağları diyoruz. Buzul çağları dünyanın birçok yerindeki türlerin dağılımını ve genetik çeşitliliğini etkilemiş bir mekanizma. Şöyle düşünün, diyelim ki Almanya'nın kuzeyinde yaşayan bir canlı türüsünüz. Bir ağaç olabilir, bir memeli türü olabilir. Buzullar ilerlediği zaman orada yaşayamayacaksınız. Deminki konuştuğumuz gibi ya hareket edeceksiniz, yani ya doğrudan siz ya da popülasyonlarınız ya da yok olacaksınız veyahut da oradaki şartlara adapte olacaksınız. Birçok tür hareket etmek zorunda kalıyor çünkü tamamen buzla kaplanıyor kuzey bölgeler. Kuzey bölgeler buzla kaplanınca gidebileceğiniz birkaç yer var Avrupa'da. Bunlardan birisi İspanya, Portekiz, İber Yarımadası. Diğeri İtalya, diğeri Balkanlar, Yunanistan, Trakya, Batı Anadolu. Anadolu'nun bir kısmı. Nereler olduğunu çok iyi bilmiyoruz. Ben de bunu araştırıyorum mesela Anadolu'nun uzun çağ sığınağı olarak potansiyeli ve Kafkaslar. Bu güzel görece olarak iklimin güzel olduğu yerlere popülasyonlar sığınıyorlar. O yüzden de buralara uzun çağ sığınakları deniyor. Havalar kötü olduğunda burada işte onlarca, yüzlerce jenerasyon boyunca birbirlerinden farklı olarak kalıyor popülasyonlar ve aralarındaki tabii ki iletişim kopuyor, gene akışı olmuyor ve farklılaşıyorlar. Daha sonra havalar tekrar ısındıktan sonra bu sığınaklardan çıkıp Anadolu'ya doğru yayılım gösteriyorlar. Dağılımları artıyor. Dediğim gibi biz mesela şimdi canlıların genetik çeşitliklerine baktığımız zaman nerede daha uzun zaman geçirdiklerse orada genetik çeşitlerin yüksek olmasını bekliyoruz. Çünkü uzun Evet. zamandır oradalar. Mesela yarasalara baktığımızda bunu görüyoruz. İşte birçok türde İber Yarımadası'nda farklı genetik soylar var. İtalya'da var, Balkanlar'da var ve Anadolu'da var. Evet. Doktora tezinde ben yaklaşık 30 küsür yarasa türüne bakmıştım. Bunların üçte birinde Anadolu'da genetik olarak farklı popülasyonlar vardı. Bu çok önemli bir şey. Yani buradaki popülasyonlar Avrupa'dakinden ve Asya'dakilerden farklı. Bunların sebebinin de işte buzul çağları etkisi olduğunu gördük. Şimdi tam bunu söylemişken genetik çeşitlik desenlerinden buradan yola çıkaraktan bunu düşündüğümüzde acaba özel olarak Anadolu'da yarasalar özelinde yine sorayım sana genetik çeşitliliğinin yüksek olduğu yerler var mı? Ve genel olarak düşündüğümüzde de Avrupa'da Anadolu tek başına önemli bir yer mi ya da farklı bölgeler var mı? Yani işte biraz daha bunu daha detaylı anlamaya çalışıyoruz. Yani birçok yarasa türü var. Türkiye'de yaklaşık 40 tane yarasa türü var. Ben bunların yaklaşık işte 30-35 tanesini inceleme fırsatım oldu genetik olarak. Farklı dağılım örüntüleri gösteriyorlar. Mesela Anadolu'nun batısında, Ege kıyılarında veya Batı Akdeniz'de böyle farklı olan gruplar var. Kafkaslara yakın olan bölgede, yani Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinin uç kısımlarında farklı olan gruplar var. Gene Suriye, Irak, İran sınırında daha böyle habitat olarak farklı olan bölgelerde de genetik soylar görüyoruz. Tabii bu dediğim gibi türden türe değişiklik gösterebiliyor. Bir de şöyle bir durum var. Mesela yarasalar aslında genetik çeşitliliği çok fazla böyle coğrafi olarak bir yapı beklemiyoruz. Çünkü uçabilen hayvanlar. Evet, Yani evet, hani evet. bir yerden bir yere gitmeleri bir ağaç gibi veya ne bileyim bir küçük memeli tür gibi sıkıntılı değil. Ancak bazı türler çok daha uzun mesafeler göç ederken bazıları daha yerel küçük göçler yapıyor. Yani birkaç kilometreyle sınırlı kalabiliyor. O yüzden dediğim gibi türler arasında farkları da görebiliyoruz. Kuşlar gibi esasında, yani kuşlarda da böyle bir yapı oluşması, genetik çeşitliliğin farklılaştığı yapıların oluşması özellikle göçmen türlerde çok belirgin olarak gözükmüyor. Yerli Evet. türlere baktığımız ya da zaman ya da endemik türlere baktığımız zaman bunları daha net bir şekilde görebiliyoruz ve Anadolu'nun özellikle güney kesimleri bazı türler açısından hani bir sığınak olarak düşünecek olursak Anadolu'yu sığınak içinde sığınakların olduğu bir takım örüntüler göstermişti. Evet. Zannediyorum yarasalar içinde bu tür şeyler geçerli olabilir diye düşünüyorum. Bir de hemen bu noktada hani endemik türler dedim aklıma geldi. Anadolu için hani endemik verebileceğimiz bir yarasa türümüz var mı Emrah ya da Anadolu'nun bu anlamda önemi var mı? Endemik olarak yok yani Eptesicus anatolicus diye bir türümüz var. Yani anatolicus adını Anadolu'dan alıyor malum. Bu tür ama başka ülkelerde de gözüküyor. Yani daha güneye doğru Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyılarını takip ediyor. Onun dışında yani popülasyonların önemli bir kısmı Türkiye'de olan türler var ama Anadolu'ya endemik bir türümüz yok. Peki şey olarak hani düşünecek olursak ben şimdi tabii endemik türler deyince hani sadece belli bir coğrafyada bulunan türlerimiz anlamında söylüyorum ama bazen bir de şu karşımıza çıkıyor. Yaptığımız çalışmalarda ya yani ilgi alanlarımız çakıştığı için böyle konuşuyorum. Örneğin farklı genetik çeşitlilik desenleri buluyoruz. Bunlar kimi zaman farklı bir türe de işaret edebiliyor esasında tür içindeki genetik çeşitlilik varyasyonunu, değişkenliğini düşündüğümüzde ve böyle endemik genetik çeşitlilik desenleri yani endemizmi işaret edecek örüntüler, desenler ortaya çıkabiliyor. Bunları mesela ben Orta Doğu coğrafyasında kuşlar için baktığımda işte Zagros dağlarında yaygın olarak görmüştüm yaptığım çalışmalarda. Anadolu'nun güneyinde bu tür şeylere rastlamıştık. Orta Doğu özelinde düşünecek olursak yine biraz önce söyledim belki ama bu tarz hani genetik çeşitliliğin unik olduğu, eşsiz olduğu coğrafyalar var mı yarasalar için ya da yarasalardan belki biraz daha açılabiliriz. Farklı memelilerle ilgili gözlemlerim varsa da olabilir. Şöyle Kafkaslar bence çok ön plana çıkıyor. Ben Evet. Kafkaslar'da da Gürcistan'da, Ermenistan'da arazi çalışmaları yaptım. Oradaki yani Kafkas dağlar arasında kalan bölge, Hazar'la Karadeniz arasında kalan bölge, Hazar kıyıları ön plana çıkıyor. Hatta çok gitmek istediğim yerlerden biri de İran. İran'ın kuzeyi özellikle gene işte kuzeyde Hazar Gölü'nün güney kıyıları, Evet, oradaki Mazanderan denen kısım galiba. evet, onun öbür tarafına da gittim mesela. Hazar'ın doğu kıyılarına da gittim, Türkmenistan'a gittim. Orası da çok ilginç. Orada da yani ülkenin büyük bir kısmı çöl. Ancak güney sınırı, Türkmenistan'ın güney sınırı, İran'la olan sınırı, orada dağlık bir alan var. Oradaki dağlık alan, ormanlar Avrupa'daki eski paleo ormanları andıran ormanlar var. O yüzden de ilgi çekiyor. Şöyle aslında biraz biyolojik olarak genetik çeşitlilik araştırmalarında, biyolojik çeşitlilik araştırmalarında aslında imkanlar ve paradan ötürü birçok araştırma Avrupa'ya bakmış durumda. O yüzden Avrupa'daki bu buzul çağı sığınaklarını, genetik çeşitliliğin nerede olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte biz yavaş yavaş bunları bazı gruplarla, işte sen kuşlarda, ben yarasalarda, başka araştırmacılar farklı taksonomik gruplarla çalışarak Anadolu'ya kaydırdık. Yavaş yavaş Kafkaslara kaydırıyoruz. Aslında burası Batı Parartı'nın baktığımız bir kısmı. İşte İran'ı çok iyi bilmiyoruz. Irak çok iyi bilmiyoruz. Mezopotamya'daki popülasyonlar nasıl çok iyi bilmiyoruz. Doğru. Bir de bunun tabii ki Doğu Palearktik kısmı var. Orada neler oldu? Çünkü bazı türler biliyorsun yayınları sadece Batı Palearktik'te değil, Batı ve Doğu Palearktik beraber yayılım gösteren türler var. Esas orada buzul çağları nasıl işledi? Çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz çünkü. Benim de ilgi alanım orası çekiyor. Biraz araştırmalarımızı da oraya doğru kaydırmaya imkanım oldu. İşte dediğim gibi Türkmenistan'a gittim. Beraber çalıştığım ekip Kırgızistan'a gitti vesaire. Biraz bu tarafa da bakmak gerekiyor. Ama bizim bu taraflara baktığımızda Doğu Akdeniz kıyısı, işte Suriye'nin sahil kesimi, İsrail ön plana çıkıyor. İran'ın kuzeyi, Türkmenistan-İran sınırı oralar ön plana çıkıyor. Ve Kafkaslar ön plana çıkıyor genetik çeşitlilik açısından. Zaten bunlar da bir tür çeşitliliği örüntülümleri de yüksek olan bölgeler. Anlıyorum. Yani oradan da benzetebiliriz diye düşünüyorum. Tamam, anlıyorum. Şeyi bir de soracağım. Şimdi bunları böyle tanımladıktan sonra, şimdi antroposenin geleceğini düşünecek olursak, yani bir küresel ısınma çağındayız ve biyoçeşitlik krizleri var. Bildiğimiz türleri kaybediyoruz. Hatta tanımlamadığımız türleri de kaybediyoruz. Programın başında söylemeye çalışmıştım. Bu anlamda hani geleceği düşündüğümüzde bu genetik çeşitlik desenlerinin tehdit altında olduğunu düşünüyor musun? Ya da neyle karşı karşıyalar? Yani bazı genetik çeşitlik desenlerini hiç bilmeden tür içi varyasyon önemli katkı sağlayan, türün geleceğini sağlayan bu tür desenleri kaybedeceğimizi düşünüyor musun? Tabii kaybedeceğiz. Aslında şöyle, genetik çeşitlilik bu türler bu mücadeleyi kaybedecek mi, kazanacak mı? Bunun cevabını aslında belki de ellerinde tutan şey. Yani bir türün genetik çeşitliliği ne kadar yüksekse o türün değişen çevre koşullarına adapte olma ihtimali o kadar yüksek. Doğru. Çünkü genetik çeşitlilik farklı, yani tırnak içerisinde farklı genler diyelim. Yani işte sıcağa tahammül edebilecek mi, insana tahammül edebilecek mi, işte değişen, işte yani çeşitlilik ne kadar fazlaysa bu tahammül ihtimalleri artan bireyler ve popülasyonlar olacak. Belki popülasyonlar o tarafa kayacak, belki bu özelliğe sahip olmayan popülasyonlarla karışacaklar, bu genler onlardan onlara geçecek ve böylece türü kurtarabilecek. Buna teknik olarak evrimsel kurtarma deniyor. Yani bir türün genetik çeşitliliği yüksekse bazı popülasyonların, o popülasyonlar geri kalan popülasyonları da kurtarabilir. Yani zaten benim araştırmalarımdaki temel konu da o. Eğer işte iklim değişikliğine adapte olabilecek genleri tespit edebilir miyiz? Böyle genler var mı? Bunlar hangi popülasyonlarda var? O popülasyonları daha korumaya daha dikkat edersek onlar böylece belki diğer popülasyonları da kurtarabilir. Yani ben aslında işin bu tarafından bakıyorum. Ama dediğim gibi zaten mesela daha önceki buzul çağları da işte Avrupa'daki popülasyonları ya hareket etmeye zorlayarak ya da ortadan kaldırarak oradaki genetik çeşitliliği silmiş. İşte güney sığınaklardaki kalmış. Sonra tekrardan çıkmış, tekrardan silinmiş. Yani bu devamlı olan bir süreç. Ama bunları adapte olup olmayacaklarını sağlayacak şey de, yani tek şey de, yöntem de bu genetik çeşitlilik. Anlıyorum. Genetik çeşitlik bir nevi sigorta gibi bir şey esasında tür için. Evet. Şimdi yine tam bu noktada bir şey daha sormak istiyorum sana. Tüm bunları düşündüğümüzde insan nüfus artışı bulunduğumuz çağı esasında şekillendiren önemli tehditlerden bir tanesi. Yani tehditler anlamında şekillendiren önemli faktörlerden bir tanesi ve şu an 8 milyarlarda olan insan nüfusu tüm dünyada 2050'lere geldiğinde zannediyorum 9 milyarlara ulaşabileceği öngörülüyor ve işte Almanya Posta Mensubu bu taşıma kapasitesini, dünyanın taşıma kapasitesini insan açısından zorladığımızı söylüyor ve insan ekosistemleri de etki ediyor. Bu anlamda ekosistemler nasıl değişiyor? Yani senin gözlemlerin ölçeğinde, yaptığın çalışmalar ölçeğinde, belki geniş ölçekte ya da Anadolu ölçeğinde buna ne dersin? Yani durum kötü. Biz zaten genelde şöyle bir şey oluyor. Belki oranın altını çizmek istiyorum. Biz şu anda iklim değişikliği ve türlerin yani ekolojik kriz arasındaki bağlantıdan bahsettik. Ancak biz daha iklim krizini, iklim değişikliğini, biyolojik çeşitliliğe etkisini henüz net olarak görmüyoruz. Yani daha başlamadı. Çok az başladı. Ufak tefek başladı. Şu anda ama biz iklim krizinin etkisini azaltsak bile şu anda biyolojik krizi yaşayacağız. Yaşıyoruz yani 6. ekoloji'ye başladık. Yani şöyle, ben de sıklıkla baktığım raporlardan biri bu. Doğal Hayat Kurumu, WWF Uluslararası'nın bir raporu var. Yaşayan Dünya İndeksi'ydi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Londra zooloji cemiyetiyle beraber hazırlıyorlar. İşte Evet. yaklaşık 20 bin tane farklı tür ait popülasyonun yaklaşık sanırım 2000 türe çıktılar. 2000 türün 20 bin popülasyonuna bakıyorlar. Ve bunlardaki trendlerin ne yönde olduğuna bakıyorlar. Trendler çok kötü. Yani dünya oranında %68 azalma var. Yani popülasyonlarda %68, hadi kabaca %70 azalma var. 70, Bu çok evet. ciddi. Ne Çok zamandan yüksek ne bir rakam. zamana dersek 1970'lerden 2016'ya kadar. Bu 2020 raporuydu. Yani böyle belli aralıklarla yayınlanıyor. 2020'de yayınladıklarında 2016'ya kadar azalma hesaplamışlar %70. Şimdi burada benim esas dikkatimi çeken şey şuna bakıyorum. Bunun peki %70 azalmış da sebepleri neler diye baktığınız zaman toprak ve su kullanım şeylerin değişmesi mesela habitat kaybı, habitatların zarar görmesi gibi sebepler Avrupa'da %60 etkili. Yani popülasyonların esas düşüren, en önemli düşüren pardon, en önemli etmeni bu habitat kayıpları, habitatlardaki değişimler. %60 Avrupa'da. Evet. Sonra doğrudan avcılık. Mesela dün lüfer balıklarıyla alakalı bir belgesel izledim. İşte son birkaç 10 yılda lüfer popülasyonları %90 oranında çökmüş. Yani düşük, yani o kadar ki mesela boğazdan geçen balıkları yani ağlarla büyük böyle gırgır ağlarıyla vesaireyle çevirerek neredeyse boğaz kapatılıyor. Bunun oranı Avrupa'da yani buna benzer etkinin oranı %20. %60 habitattı, %20 doğrudan avcılık tüketme gibi. Sonra yaklaşık olarak %10 istilacı türler, malum başka böcekler, kuşlar vesaire hastalıklar taşınıyor. Sadece türler değil, hastalıklar da taşınabiliyor. Bu da %10. Dördüncü sırada kirlilik var Avrupa'da. Avrupa'da kirlilik daha iyi durumda. Çünkü işte yeni düzenlemeler, kanunlarla vesaire bir yere kadar getirilmiş. %7,5. İklim değişikliğine baktığınız zaman Avrupa'da iklim değişikliğinin türlere, popülasyonlara etkisi %4 henüz. Yani daha iklim krizinin etkisini Avrupa'da görmüyoruz. Dünyada en çok neresi diye baktım, ona da baktığım zaman Latin Amerika ve Karayipler'de görüyoruz. Orada da henüz %12,5'ta. Bu çok ilginç bir bilgi. Ya, Çok güzel. yani Evet. biz şu anda iklim bazen şey oluyor mesela iklim değişikliğini hani çok süper teknolojilerle çözebiliriz. Karbon yakalarız. Süper aletler yaptık. Çok enerji olarak verimliler. Karbonu yakaladılar, paket yaptılar. Toprağa, işte okyanusa, kayaya gömdük. Bunları yapsak bile Avrupa'daki popülasyonların sadece %4'ü şu anda iklim değişikliğinden ötürü gidiyor. Geri kalan popülasyon azalmaları başka sebeplerden. Bütün dünyada da şu anda iklim değişikliğinin etkisi az. Biz şu anda iki tane krizden bahsediyoruz. Birisi iklim krizi, birisi biyoçeşitlik krizi. İşin tek iyi yönü var. İklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kriziyle aynı şekilde mücadele edebiliriz. Eğer bunları yaparsak ikisini de engelleyebiliriz. Anlıyorum. Ama sadece iklim krizini böyle high-tech yöntemlerle çözmek biyolojik çeşitlilik krizi çözmeyecek maalesef. Doğru, hemen çok doğru. Buradaki bilgiler çok ilginçti. Çok teşekkürler. Burada hemen bir ben de ek yapmak istiyorum. Özellikle insanın gıda tüketimiyle alakalı da bir takım biyoçeşitliliği etkileyen faktörlere doğayı maruz bıraktığı söyleniyor. Yakın zamanda bir kitap okumuştum. İki tane İtalyan profesörün biyoçeşitlilik üzerine sohbetlerini içeren çok hacimli olmayan bir kitaptı. Orada örneğin karides yetiştiriciliğinin dünyada karidese olan ihtiyaç üzerinden karides yetiştiricinin artması, bunun için çiftliklerin kurulması sonucunda doğal alanların tahrip edilmesi ve buna bağlı olarak da biyoçeşitliliğin o bölgelerde, dünyanın bu yetiştiriciliğin yüksek olduğu yerlerde krize girmesine sebep olmuştu. Çok fazla faktör var anladığım kadarıyla insan nüfus artışına bağlı olarak. Senin de Evet. söylediğin gibi. Yani onun kabaca rakamını da söyleyebilirim. Yani gıda üretimine bağlı faaliyetler dünyadaki biyolojik çeşitlilik kaybının %75'inin sebebi. Pardon, Anlıyorum. %70'inin sebebi. %70'inin %70. sebebi. Yani bu en başta tabii ki tarım alanları. Sadece doğrudan bizim yediğimiz değil, yediğimiz işte ne denir, çiftlik hayvanları için, onları beslemek için açılan tarım alanları da var. Çünkü çok büyük bir alanda aslında biz hani yediğimiz hayvanları bakmak için, beslemek için onu böyle büyük bir alanlara sahip yerler kullanıyoruz. Bunların etkisi çok fazla tabii ki. Anlıyorum. Emrah, çok teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Çok akıcı bir sohbet oldu. Zaman yine hızla aktı. Her seferinde böyle oluyor. Sohbet akıcı olunca zamanı hissetmiyoruz. Geldin, beni kırmadın. Sorularıma cevap verdin. Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Davet için ben de teşekkür ederim. yine belki yine yeni bir başka bir programda biraz daha derinleşeceğimiz bir şekilde bu konuşmaya, bu konuya devam ederiz. Çünkü büyük ihtimalle bitiremeyiz bu problemin çözümünü ya da bu sorunlara cevap aramayı. Ben dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla yine biyoçeşitlik sohbetlerine, antroposen sohbetlerde devam edeceğiz. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.